F. Scott Fitzgerald. Yiten 10 Yıl. Seslendiren Akın Altan. Haftalık siyasal derginin yönetim yerine türlü türlü insan gelir, Orison Brown, kendileriyle türlü türlü ilişkilerin çerçevesi içerisinde görüşürdü. İş saatleri dışında, kendisine, yazı işleri müdürlerinden biri süsünü verirdi. Ama iş saatlerinde, Orison, bir yıl önce Dartmouth Üniversitesi'nde Fener adlı mizah dergisini çıkarmış olan, şimdi de siyasal derginin okunaksız yazıları okunur kılmaktan, odacı sanını taşımaksızın odacılık etmeye dek, başkalarının üzerlerini almaktan hoşlanmadıkları işlerini yapmaktan memnunluk duyan, kıvırcık saçlı bir adamdan başka bir şey değildi. Brown, bu ziyaretçiyi yazı işleri müdürünün odasına girerken görmüştü. 40 yaşlarında, solgun yüzlü, uzun boylu, heykellerdeki görkemi akla getiren sarı saçlı bir adamdı bu. Adamın davranışlarında çekingenlik, sıkılganlık ya da çile doldurmaya kalkan dervişlerinkine benzer bir başka dünyalılık yoktu ya, bunların üçünden de bir şeyler vardı. Uzattığı kartın üzerindeki ad, Louis Trimble adı, akla belli belirsiz bir şeyler getiriyordu. Ama Orison, elinde bir ipucu, bir hareket noktası olmadığı için bunun üzerinde pek kafa yormadı. Ancak masasının üzerindeki çıngırak çaldığı zaman, o güne değin edindiği görgüye dayanarak, Bay Trimble'ın o günkü öğle yemeğinde yiyeceği 3 kap yemeğin ilki olacağını kestirdi. Yenmiş yenecek bütün öğle yemeklerinin ana kaynağı, Bay Trimble, Bay Brown diye onları tanıştırdı. Orison, Bay Trimble uzun zamandır buralara gelmediydi. Hiç değilse kendisine, buralara gelmeyeli pek uzun bir zaman geçmiş gibi geliyor. Neredeyse 12 yıl olacak. Son 10 yılı yaşamamış olmaktan bir takım insanlar mutluluk duyardı gibime geliyor ya. Öyledir, dedi Orison. Müdür, bugün öğle yemeği yiyemeyeceğim, diye uladı. Kendisini Boyzen'e, 21'e ya da başka bir yere, nereye istersen oraya götür. Bay Trimble, görülecek pek çok şey olsa gerek diye düşünüyor. Trimble, nezaketle reddedecek oldu. Yok canım, yalnız başıma da dolaşabilirim. Bilirim dostum. Bir zamanlar buraları senin bildiğin ölçüde bilen yoktu. Brown sana atsız arabaların nasıl işlediğini anlatmaya yeltenirse, onu hemen buraya gönder, ağzının payını vereyim. Sen de dört sularında burada olursun değil mi? Orison şapkasını eline aldı. Asansörle aşağı inerlerken Orison sordu. 10 yıldır buralara hiç gelmediniz öyle mi? Empire State Building'i yapmaya başlamışlardı, dedi Trimble. Bu hesaba göre ne eder? 1928 falan demek. Ama bizim patronun dediği gibi, bir sürü şeyi yaşamadığınıza sevinmeniz gerekir. Sonra havayı yoklamak üzere şunları ekledi. Daha ilginç şeylerle vakit geçiriyordunuz herhalde. Öyleydi diyemem pek. Sokağa çıktılar. Gelip geçen arabaların, insanların uğultusu karşısında Trimble'ın yüzünün gerildiğini gören Orison, bir tahminde daha bulundu. Uygar dünyadan uzakta kaldınız herhalde. Bir bakıma öyle. Ağzından sözü dirhem dirhem çıkarmasına bakarak Orison, bu adamın içinden gelmedikçe, canı istemedikçe konuşmayacağı sonucuna vardı. O anda da aklına geldi. Bu adam 1930'lu yılları bir cezaevinde ya da bir tımarhanede mi geçirmişti acaba? İşte, ünlü 21 burası, dedi. Yoksa başka bir yerde mi yemek isterdiniz? Trimble durakladı. Doru taştan yapılmış yapıya dikkatle baktı. 21 adının ün kazandığı zamanı hatırlayabiliyorum, dedi. Moriarty'nin de ün kazanması aşağı yukarı aynı sıraya rastlar. Sonra, Handy ise özür diler gibi sözünü sürdürdü. Beşinci cadde üzerinde şöyle bir 5 dakika kadar yürüsek. Sonra nereye gelmişsek, orada oturup yemek yesek. Olur mu acaba? Genç insanlar görebileceğimiz bir yer olsa. Horace'ın adama bir göz attı. Bir daha parmaklıklar, boz duvarlar, parmaklıklar geçti aklından. Bay Trimble'ı hafif meşrep kızlarla tanıştırmanın görevleri arasında bulunup bulunmadığını düşündü bir an. Ama Bay Trimble'ın haline bakılırsa aklından böyle bir şey geçirmiyordu. Yüzünde her şeyden önce haksız, köklü bir merak vardı. Orison, Trimble adıyla Amiral Byrd'ün güney kutbundaki küçük istasyonu yahut Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarında yiten havacılar arasında bir bağlantı kurmaya çalıştı. Besbelli ki öyle hafifsenecek bir adam değildi bu. Hatırı sayılacak bir kişiydi. Yahut bir zamanlar öyle olmuştu. Ama ne gibi bir çevreden geldiğini gösterecek tek ipucu, bu ipucu Orison'a fazla bir şey de anlatmıyordu ya, adamın trafik ışıklarının buyruklarına bir taşralının esnekliğini göstermesi, kaldırımın kıyısından değil de dükkanların önü boyunca yürümeyi yeğlemesiydi. Bir ara bir tuhafiyeci dükkanının önünde durdu. Camlıktaki mallara baktı. "Krep boyun bağları," dedi. "Okulu bitirelip böyle boyun bağına rastlamamıştım hiç." "Nerede okudunuz?" "Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde." "İyi okuldur." "Önümüzdeki hafta oraya dek bir uzanacağım. Şuralarda bir yerde yemek yiyelim." 55. sokağa geçmişlerdi. "Siz karar verin." Köşe başında, önü ufak sayvanlı iyi bir lokanta vardı. Otururlarken Orison, "En çok neyi görmek istiyorsunuz?" diye sordu. Trimble biraz düşündü. "Bilmem ki," dedi. "İnsanların kafalarını arkadan görmek istiyorum galiba. Enselerini. Başlarının bedenlerine nasıl bitiştiğini. O iki küçük kızın babalarına neler anlattıklarını işitebilmek isterim. Daha doğrusu, söyledikleri sözleri işitmek değil. Sözlerinin hafif mi ağır mı olduğunu, yüzeyde mi yüzdüğünü, suya mı battığını anlamak isterim. Ağızlarının sözlerini bitirdikten sonra nasıl kapandığını görmek isterim. Bir tartımı duymak istiyorum, senin anlayacağın. Cole Porter, 1928'de havada yeni tartımlar olduğunu sezdiği için Amerika'ya dönmüştü. Orison, beklediği ipucunu artık ele geçirdiğine emindi. Büyük bir incelik göstererek, bu ipucundan bir adım bile öteye geçmedi. O gece, Carnegie halde güzel bir konser verileceğini söylemek için ansızın duyduğu dürtüyü bile susturduğu içinde. "Kaşıkların ağırlığı," dedi Trimble. "O kadar hafifler ki, ufacık bir kürek, incecik bir sap. Şu garsonun gözündeki şaşılık. Bir zamanlar tanışırdık ama şimdi beni tanıyabileceğini sanmıyorum." Ama lokantadan çıkarlarken aynı garson Trimble'a gözü ısırıyormuş gibi baktı. Dışarı çıktıkları zaman Orison güldü. Aradan 10 yıl geçince insan unutulur elbet. "Öyle ama geçen Mayıs ayında orada yemek yemiştim." Ansızın sözünü kesti, sustu. Orison karar verdi. Akıl edecek iş değildi bu. Hemen gezmen gezdiren bir kılavuz ağzıyla konuşmaya başladı. "Buradan Rockefeller Center çok güzel görünür," diyerek yeni bir canlılıkla parmağını uzattı. "İşte Chrysler Building. İşte bütün yeni gökdelenlerin babası. Armistead Building." Trimble esneklikle başını uzatıp dikkatle baktı. "Armistead Building," dedi. "Evet, bu yapıyı ben çizmiştim." Orison başını keyifle salladı. Her türlü insanı gezdirmeye alışıktı. Ama geçen Mayıs ayında o lokantada yemek yemiş olmak lafı yok muydu hani? Bulandırıyordu içini. Yapının köşesindeki pirinç levhanın yanında durdu. "1928'de yapıldı," diyordu levha. Trimble başını salladı. "Ama o yıl sarhoş oldum. Tepemden tırnağıma dek sarhoş. Bu yüzden yapıyı bugüne değin görememiştim." "Ha, Orison duraksadı. Girmek ister miydiniz? Girdim, canım, girdim. Hem de kaç kez. Ama hiç görmedim. Şimdi de görmek istediğim bu değil. İstesem bile görmek elimden gelmez artık. Öyle sanıyorum. Ben yalnız insanların nasıl yürüdüklerini, giysilerinin, ayakkabılarının, şapkalarının neden yapılmış olduğunu görmek istiyorum. Elimi sıkmak ister miydiniz? Tabii efendim. Sağ olun, sağ olun. Çok iyi bir insansınız. Garip görünmüştür herhalde. Yok yok, görenler birbirimizden ayrılıyoruz sanırlar. Caddede biraz gezinmek istiyorum. Onun için gerçekten de ayrılmış olalım. Daireye dönünce benim de saat 4'te geleceğimi söyler misiniz? Trimble kendisinden ayrılıp yürüyünce Horace'ın arkasından baktı. Adamın meyhanenin birine girmesini biraz bekliyor gibiydi doğrusu. Ama adamda içkiyi akla getirecek herhangi bir hal yoktu. Hiç de olmamıştı sanki öyle bir hali. Allah be, dedi kendi kendine. 10 yıl boyunca sarhoş kalmak, ayılmamak ha? Birden sırtındaki ceketin kumaşını elledi, sonra elini uzattı, yanı başındaki yapının granit duvarına baş parmağını bastırdı, bastırdı. Son.